victòria, un gol a 4. Quina evolució faria amb el partit? Bueno, vull dir, ha sigut un partit al principi una mica trabadot, però vull dir, crec que s'ha imposat la superioritat nostra, vull dir, sobretot la segona part, que hem jugat molt bé i hem fet una segona part d'equip, i bueno, vull dir, és un dels partits difícils que ens quedava i l'hem superat amb nota. Un dels millors partits que s'ha fet com a conjunt, potser? La segona part, possiblement sí, un dels millors partits que s'ha fet com a conjunt. La primera part ha sigut més, en fi, el primer gol ha sigut a pilota parada, però la segona part s'ha jugat molt bé, s'ha jugat per l'equip i estic molt content, molt, molt content de la manera que han jugat. Què destacaries, a part del joc de conjunt del partit d'avui? Sobretot el gol que ha fet la Marina de corna directa, un gol olímpic, ha sigut preciós. També destacar que s'han superat els 100 gols, 101, l'equip continua segon i cada cop queda menys, no? Sí, és un partit menys, ja hem passat amb nota aquest partit, que és un dels equips difícils perquè l'equip A d'ells descansava i ens n'han posat unes de l'A, però bueno, vull dir, ara queden un parell de partits difícils que si els passem amb nota pràcticament ja estarà. També destacar doncs, que l'equip continua doncs, en la bona línia, no? Que venia demostrant les últimes jornades. Sí, hi ha un bon ambient, s'ha demostrat ara al final del partit que en el vestidor que hi ha un bon ambient, que estan molt contentes i la línia que seguim és bona, vull dir, crec que si seguim així fins al final tindrem el premi que busquem. Parlem una mica de la temporada vinent, tot i que encara queda bastant per acabar aquesta, quins plantejaments té l'entitat i Josep Camps com a responsable de femení de cara a la temporada que ve? Bueno, la veritat és que encara no ho hem parlat, no? Però vull dir, sembla ser que les sensacions són bones i que es vol continuar amb això i si es pot ampliar el cupo d'aquí o fer algun equip més, doncs el farem, vull dir, sigui de cadet o sigui de petitetes o sigui de futbol de set, el que sigui, però per l'altre sembla que té intencions de promocionar més el futbol femení i de tirar-lo endavant. Doncs Josep, moltes gràcies i esperem que sí, sigui, que es pugui promocionar des de parlar d'aquest futbol femení. Moltes gràcies a vosaltres.